Günaydın. Ben Zeynubi Ezgikaya. Bir süreliğine Uygar Özesmiyen'e programı ben sunacağım. Kendisi pazartesi günü yeniden bizlerle beraber olacak. Bugün ilk haberimizi son birkaç aydır hızla büyüyen Haydarpaşa Tren Garı kampanyasına ayırdık. Kampanyada toplanan 15 bin imza, 30 Ocak Çarşamba günü yani yarın saat 11'de kampanya sahibi Zerrin Bayraktar adına Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Yavuz Demirkol ve sendika üyeleri tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na teslim edilecek. Basın davet mektubunda destekleri beklediğini ileten Zerrin Hanım, Marmaray ve Ankara-İstanbul hızlı tren inşaatının bahane edilerek İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan demiryolu bağlantısının en az 3 yıl süreyle kesildiğini, buradaki esas amacın devlet demiryollarının işlevini en aza indirmek ve demiryolları işletmesinin sahip olduğu mülkü ranta çevirmek olduğunu söylüyor. Bu amaç doğrultusunda Haydarpaşa'nın tren garı olma işlevinden çıkarılıp gar ve çevresinin ranta açılma projesine dur dediklerini ve 51 haftadır her pazar günü saat 13-14 arasında gar merdivenlerinde kar yağmur demeden Haydarpaşa gardır ve gar olarak kalmalıdır diyerek mücadele ettiklerini de anlatıyor Zerrin Hanım. 100 yılı aşkın bir süredir tren garı olarak hizmet veren ve hem tarih hem de ulaşım bakımından büyük öneme sahip olan Haydarpaşa Tren Garı'nın Haydarpaşa Port gibi büyük inşaat projeleri altında ezilmemesini ve tren garı olarak kalmasını talep eden kampanya ile ilgili detaylı bilgiyi www.change.org/Haydarpaşa adresinde bulabilirsiniz. Geçen hafta İstanbul'un tek jimnastik salonunun kapatılacağı haberini almış ve kaygılanmışken benzer bir örnek de Ankara'dan geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Suat Kılıç'a yönelik başlatılan kampanyanın talebi Ankara Yeni Mahalle Gençlik Merkezi'nin taşınmaması. Barış İzci grubu tarafından başlatılan kampanyada 1969 yılından bu yana Ankara Yeni Mahalle'deki gençlerin topluma kazandırılmasında büyük rol oynayan Yeni Mahalle Gençlik Kültür Merkezi'nin eski ve Ankara'ya yakışmadığı gerekçeleriyle başka bir binaya taşınmaya zorlandığı anlatılıyor. Yeni Mahalle Gençlik Merkezi, bünyesinde izcilik, halk oyunları, bale, drama, basketbol, bağlama, keman, gitar, satranç ve daha birçok kol barındırarak gençlerin eğilimlerini geliştirmelerine olanak sağlıyormuş. 44 yıldır özellikle de yeni mahalleli gençlerin hizmetinde olan bu bina, konumu ve fiziki özellikleri bakımından da son derece önemli bir yer tutuyormuş muhitte. Yeni mahallenin en işlek yerlerinden biri olan Ragıp Tüzün Caddesi üzerinde olması sayesinde ulaşımı oldukça kolay olan bina, büyük bahçesi, çift pota basketbol sahası, çardak ve izciler için ateş yakma alanıyla pek çok ihtiyacı yönelik büyük bir kullanım alanı sağlıyormuş. Bahçeyle birlikte bina içerisindeki büyük salonlar, toplantı odaları, kütüphane ve mutfak gençlerin gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyormuş. Yeni Mahalle Gençlik Merkezi'nin 1960 yılından bu yana birçok unutulmaz anıya şahitlik ettiğini ve yetiştirdiği onlarca insan içinde oldukça büyük bir manevi değer taşıdığını söyleyen Barış İzci grubu, yukarıda sayılan birçok özelliği bünyesinde barındıran bina, eğer taşınırsa muhtemelen bir apartmandaki birkaç odalı bir daireye sıkışmak zorunda kalacağını ve zamanla aslında gerçek anlamda bir gençlik merkezi olma özelliğini de yitireceğini söylüyor. Ve henüz iş işten geçmemişken Yeni Mahalle Gençlik Merkezi'nin taşınmasının engellenmesi için çaba sarf ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz www.change.org/AnkaraYGM adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir kampanyada Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e başlatılmış. Oğuzcan Şahin tarafından başlatılan kampanyanın talebi Şişli'deki kaldırımların yayalar için kullanışlı hale getirilmesi ve tezgahlardan arındırılması. Şişli yeterince kalabalık bir semt. Yayalar zaten daracık olan kaldırımlarda arabalardan kaçarak zar zor yürüyor. Buna esnafın ve seyyar satıcıların tezgahları da eklenince kaldırımlarda yürüyecek hiçbir alan kalmıyor diyerek söze başlayan Oğuzcan, Osman Bey, Kurtuluş, Feriköy ve diğer ana ve ara sokaklardaki kaldırımların yürünmez halde olduğunu, özellikle işe gidiş çıkış saatlerinde kaldırımda yürümenin neredeyse imkansızlaştığını anlatıyor. Aslında Oğuzcan'ın anlattığı sahneler neredeyse İstanbul'un hemen her semtinde yaşanıyor ve belediyeler belki de halktan bir ses çıkmadığı için bu duruma çözüm üretmeye kalkışmıyor. Oğuzhan bu kampanyayla İstanbul için bir ilke imza atarak büyük bir ses çıkmasını sağlayabilirse bu eminim pek çok belediyede örnek olacaktır. Kalabalıkla birlikte zaten dar olan kaldırımlara park etmiş motorlu araçların, dükkanların önündeki tezgahların, masaların ve kaldırıma mallarını koyan sokak satıcılarının kamusal alanda halkın hakkı olan kaldırımları gasp ettiğini söyleyen Oğuzcan, kaldırımlar halkın yürüyebilmesi için yapılmış alanlar olduğunu ve Şişli Belediyesi bölgesinde halkın bu hakkından tamamen mahrum kalmış durumda olduğunu da ekliyor. Kaldırımda çoğu zaman yayaların karşılıklı yürüyemedikleri için birbirlerine yol vermek, hatta birbirlerinin geçmesini beklemek zorunda kaldığını söyleyen Oğuzcan, Bu yüzden yayaların kaza tehlikesi pahasına araba yolundan yürümek zorunda kaldığını da ekliyor. En temel kentsel ulaşım hakkımız olan kaldırımda yürümenin mümkün kılınması için Şişli Belediyesi'nin kendi bölgesindeki kaldırımları bu engellerden arındırmasını talep eden Oğuzcan'ın başlattığı kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz www.change.org/kaldırım adresini ziyaret edebilirsiniz. Mert Balak tarafından Dışişleri Bakanlığı'na ve Avrupa Birliği Schengen ülkelerine yönelik başlatılan ve henüz olgunlaşmamış olan bir kampanya var sırada. Kampanyanın talebi Avrupa Birliği ülkelerine giriş çıkış iznimizi düzenleyen Schengen vizesi uygulamasının kaldırılması. Bunun vatandaşlara haksızlık olduğunu ve hem kişilere hem de ülkeye zarar verdiğini düşündüğünü anlatan Mert, vize uygulamasının yeniden düzenlenerek kaldırılmasıyla hem Türkiye vatandaşları için hem de Avrupa Birliği ülkeleri için geliştirici ve fayda sağlayıcı bir adım atılmış olacağını söylüyor. Vizenin bir an önce kaldırılmasını talep ediyor Mert. Diğer bir kampanya ise Alparslan Kuzucuoğlu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yönelik. Kampanyanın talebi ise Galatasaray Üniversitesi yangınının yaşandığı 21 Ocak gününün resmi olarak Kültürel Miras Yangın Önleme Günü ilan edilmesi. Farkındalık yaratmak için bu günün resmi olarak kutlanması gerektiğini söyleyen Alparslan, bunun yanı sıra gelecekte yaşanabilecek olası felaketler için tarihi binaların düzenli olarak kontrol edilmesini, iç ve dış mimarisinin dijital olarak 3 boyutlu görsellerin oluşturulmasını ve arşivlenmesini ve hatta olası bir yangında eserlerde yıpratıcı olan deniz suyu yerine tatlı su kullanılmasını talep ediyor. Tarihi binalarımızın yok olmadığı bir gelecek dileğiyle. Esen kalın.